Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś przypada 80. rocznica urodzin Ricka Okazka, lidera, głównego kompozytora, wokalisty i gitarzysty nowofalowych The Cars. The Cars to był zespół nowofalowy, ale przede wszystkim przebojowy. A sam Okazek był też producentem nagrań innych wykonawców, choć to już temat na nieco inną opowieść. Zespół The Cars miał dwóch wokalistów, tym drugim był basista, na co dzień basista Benjamin Orr, który zaśpiewał w kilku dużych przebojach grupy. Dziś usłyszymy obu panów w rolach głównych. Za nami już pierwszy przebój The Cars, Just What I Needed. Piosenka, która najlepiej poradziła sobie na liście przebojów we Francji, docierając do 4. miejsca. Wracamy na płytę debiutancką The Cars, zatytułowaną po prostu The Cars, i przed nami jeszcze dwa przeboje z tego wydawnictwa. that you meet, it doesn't know the real surprise. Here she comes again. When she's dancing 'neath the starry sky, ooh, she'll make you free. Here she comes again. When she's dancing 'neath the starry sky, I kinda like the way she gives. Well, she's my best friend's girl. Girl, but you used to be mine. Life's the same, I'm moving in stereo. Life's the same, except for my shoes. Life's the same, you're shaking like tremolo. Life's the same, it's all inside you. My Best Friend's Girl, kolejny wielki przebój z początkowego okresu działalności The Cars. Trzecie miejsce w Anglii, a później Good Times Roll, kolejny przebój. Tu z kolei Francja przede wszystkim, piąte miejsce na tamtejszej liście przebojów. W obu tych piosenkach zaśpiewał Rico Kasek, a później usłyszeliśmy Moving in Stereo. To już utwór, który nie ukazał się na singlu, ale wyróżnia się z płyty debiutanckiej The Cars. Po ukazaniu się debiutanckiego albumu zespołu uznani zostali najlepszymi nowymi artystami przez czytelników opiniotwórczego magazynu Rolling Stone. To nie byle co. Wracamy do muzyki, drugi album The Cars, rok 1979. Love. Za nami trzy kompozycje Ricka Okaska z płyty Candy O. Let's Go i It's All I Can Do. Tu śpiewał Benjamin Orr w obu przypadkach, a później Dangerous Type. I tutaj z kolei w roli głównego wokalisty wystąpił Rick Okazek. Jak wspomniałem, wszystkie utwory z drugiego albumu The Cars Candy O. Płyta spotkała się z dobrym przyjęciem, może nie tak rewelacyjnym jak album debiutancki, ale sprzedawała się naprawdę nieźle, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, no i też w części Europy, ze szczególnym naciskiem na Francję. Przechodzimy do trzeciego albumu The Cars, rok 1980, album Panorama. żona. I touch you. Panorama, Touch and Go i Misfit Kid. Trzy piosenki z płyty grupy The Cars, Panorama, Touch and Go. Największy przebój z tego wydawnictwa na francuskiej liście przebojów zajął miejsce drugie w pewnym momencie. Kolejna płyta, czwarty album w dyskografii grupy Shake It Up, rok 1981. Going round and round, never looking down. I'm not the one whose memory you still keep in. I'm not the one who's talking in your sleep. I don't have to tell you twice. Knew you when you were so nice. Going round and round, 'cause you can't get on your feet. Going round and round, still taking all the heat. Going round and round, never touching down. I can't help it. Shake it up. Shake it up. I'm Not The One, Since You're Gone, 10. miejsce we Francji i Shake It Up, 4. miejsce w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie utwory z 4. albumu The Cars zatytułowanego Shake It Up. Później, to znaczy po ukazaniu się tego albumu, zespół na chwilę zawiesił działalność. Oczywiście najpierw koncertowali, promując płytę, później trochę odpoczywali i powrócili w roku 1984, ale w stylu naprawdę godnym pozazdroszczenia. You Summer, summer, summer. It's like a